بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل تدی زینا اغدریم ایسا دا سورة المائدہ سو شروشوا ونگویری سور مائدہ کی لس ہی سیدی با اعتبار دا تقسیم سرا اول ایسا کی پنزا یا تونو سلور مسئلے بیان شویوی پا دوی ما حسا کی اغتقویت دا پارا دا مضبوط اولو دا زلو دا پارا او دعوت الى الله دا پارا اغلاری دا سانولو دا پارا ذکر دا او دس وشو دا تیموم وشو او دا منزه وشو چی پا دی سر با مبلغا تا مضبوطی گی کلا بیان کی او دس وکا دورکا تا منز وکا نستا زلب پا دی سر مضبوطی گی شیطانان بستان تختی وستدیر دے تعلق دا اول سر سر دے ال تی ویڈیو چی اوفو بالعقود وعدے پورا کئی نو دلتا وی کا وعدے ما تکڑے نو اوگو رے کنا چاچی ما تکڑی وعد آغی سر ما سو اکڑو آغا درے مئیسا باقی کی نمونی دا آغا چا خی چی وعدے ما تکڑی دی دا آغی انجام سشو پایداری حالات وګوره ستا سره باندې وشي څنګه چې مونږه داوی سره کړیو نو فرمایو والا قد اخذ الله پتہ کې سره مونږه واستلی والله تعالی میثاق بنی اسرائیل هغه کله وعده د بنی اسرائیل نام یاد آغا نیک سری دا اولادنا یاد آ بچو دا یعقوب علیہ السلامنا دا یعقوب علیہ السلام دول زامنو اسرائیل لر یعقوب علیہ السلام نوم دے اسرا بند تویل اللہ توی عبداللہ تو ای مونگا وادا غستلی وادا بن اسرائیلو نام وبعثنا او مقرر کړو منهم 12 نقيبا د جیونا او دولس مشران می په دیو کې مقرر کړو اللہ کریم فرمائی وی مونگا تی وعدا غستی و مضبوط لوزو چی اغد یعقوب علیہ الصلاة والسلام اولاد فمانلو دا حل و دا حرمت سرا اغی دروغ ویلیو چی اغورا دا اوخ وقع او فی پا مونگ باندی اللہ حرام کری دی الله هغه نو حرام کړی هغه یعقوب علیه السلام مجبوری او خپل ځان باندې دا علاج د وجنا هغه بند کړی او خروستا دیو په ځان باندې هغه حرام وګرځولو. نو الله فرمایي و باسنا مونږ یې غلیو مقرر کړیو منهم اثنی عشر نقیبا د دیونا هغه دولس مشران نقیب دا دا نقب نده نقیب نقب دا تالاش او تبچیش توائی کبیر القوم یعنی دا قوم مشر دا زکا چی دا دقبل قوم تالاشی اخلی دقبل قوم تبچیش کئی دیو جنا دیتا نقیب ویلیشو د دولسم کال پاخر کی نبی علیہ الصلات والسلام مدینه منوره تام د مدینه منوره هغه مشران زکسان راغلی او یا کسان نبی علیہ الصلات والسلام پای کی دولس مشران مقرر کړ د اصلاح دپاره دا چکل دیو مدینه والا دا کسانو ایمان راولو نو پا شروع کی اغا دولس مشران پا دے کی مقرر کلیشو نبی علیہ السلام پا دغا مشرانو کی یومر شو اغا قوم نبی علیہ السلام تاو فرمائے لا اغا دولس زامنو دا غید وجنا دولس قبیلیوی نو دولس مشران پا کی مقرر کلیشو نبی علیہ السلام آغیتا دا مشر مطالبہ وکرا مشر پیدا نشو نبی علیہ السلام پخپل دا غی قبل مشر شو ولستاسو مشر بزیما بل قبل دا غی مشر مل شو نبی علیہ السلام آغا قبلی والنا تقوسو کو من نو جوندیو و ایستاسو مشر سوک دی آغاور تاوی و ایزامونگا مشر دا پلانکی دی خو دیر ناکار شوم دی دیر زیاد شوم دی او دا شوم دا دیر شومتیا دیر ناکار مرض دی. نبی علیه السلام آغا مشر ختم کو ویزا خو دیر ناکار ناکار خوی دی شمتیا مشر آغا بچر تم شم نئی ناغید آغا مشرین ختم کو مشران ورلزک مقرر کریو چی کم قوم کی مشر نئی ناغا قوم تسو نسی آغی متفق نئی سوک دا مشر خیال نزاتی مشر خبر نمانی آغا قوم کی با جم جگری دیری کی غیر بپی دیر پا روب دا سر رازی دا دیو آغا اتفاق با تسو نسی. نو اللہ کریم دا نبی علیہ السلام پا ذریعہ باندی دیوتا او فرمائل چی وقال اللہ انی معکم ورطوائیم چی اللہ وی زمان مدد بستاسو سرائی دا انبیاء پا خلو باندی خوپا دی شرائطو باندی چی کلتا سکی دا کارونا ہوا والنمبر لینا قمتم السلاتا کچری تاسو منزونا ادا کول پابندیم کولا دا منزونو دویم نمبر و آتیتو مزکاتم او تاسو ورکو اغزکات و آمنتم بی رسولی او ایمانم راولو زما پر رسولانو باندی و عزرتموهم او امدادم کاو زمادام بیاو یعنی تاسو تایید کاو درانم گنل عزتم ورکاو انبیاء کرامو تاو اقرضتم اللہ قرض الحسنان او قرضم ورکاو اللہ لا آغا قرض حسنا تاسو تا وملاویگی دادا سی قرضا دا جدا چل تم نزائی کیجی. اللہ فرمائی جکل دیو دا کرون وکران وزما دا طرفنا اعلان وولا لو کفرن عنهم سیئات لو کفرن عنكم خاما خازب لکم ستاسونا سیئاتکم اغا بدحالیان ستاسو اغا گناون ستاسو ولا ادخلن لکم او خاما خازب داخلکم تاسونا جنات الاغباغن تا تجری من تحت هر الهار چه بایگی با لاند دا غینا نهرونا یعنی وی با ولاری اولو لاند جلاند دا نهرونا بایگی دیر مزا گئی. ورمائی فمن کفر بعد ذالکا چاچ کفر وکو فزد دینام من کم ستاسونا فقد ظل سواء السبیل فتحقیق سرا دی خطا شو دا غلاری سی دینا موتا غوڑوی دینا صراط والمستقیم اللہ سی دلار راتا سی دلار راتا وخایا خوش دیتا سی دلاری نا خطا شو پا غلط لار باندی لار دا غلارا دا غبیا جہنم والا لار دا وستلی زینا فبیما نقضیهم میساقهم آغا پینزا عذابون ذکر کئی طولی و سزاگان ذکر کی گی پا دی دو آیاتونو کی پینزا سزاگان دفار دا یهودو چی وعده ما تکلی وی پا دی اول آیات کی او دویم نمبر آیات کی دو سزاگان دفار دا عیسایانو چاری کی اغشپاگا پس ازا مشترک دا دوانو دا پارا وما آغا دا نسوارو دا پارا خاص دا اول نمبر پندس دگانی ذکر گئی فبی ما نقضیهم پس ابب دا ما تولو وادو دیولرا میساقهم وادو دیولرا لعناهم اول نمبر لعناهم مغلری قد اقبل رحمت نام لعنت در رحمتنا لریواله توي نو اي ديو مونغا لعنتيان کړو. دویم نمبر وجعلنا قلوبهم قاسيا او مونغا زړونه د ديو تک تور کو وګرځول مونغا زړونه د ديو تک تور يا کلک پشان د غټو باندې اوله سوره بقره کې ویلو ثم قصد قلوبكم مونگا ستاسو زنونا سخت زلعال سختیگی تو دلانا پرمان شی دلتوی اول نمبر لانتی آن شو. دویم نمبر وجعلنا قلوبهم قاسیا وگردول مونگا زنونا دیو تکتور دا گناونونا دکشو یو یو گنا بے کولا اخیر دا چه غزنونا تکتور شو. دریم نمبر یحرفون الکلم عن مواضعه چه تحریف دیکاو دا اقبلو تحریف دیکاو دا کلماتو دا اقبلو زینونا وعده ما تکره تحریفات شروفلو. امام قرطبی دیکی یحرفون الکلم عن مواضعه اے یتاولونه على غیر تاویله تاویل دیکاو دا کتاب نا پا طریق سرا چغبا مناسب طریق نوا تخفل زان بے تاویلات جورا ولو دا بدیو دا پار او قسم العذابو. سلورم نمبر ونسو حظا مما ذکرو بی او حیر اکرا اغلوی برہم آغا چی دیوتا پان ورکلے کے دا فاغی سرا دیوتا نصیحت ورکلے کے دوم ونسو حیرکلا حزن اے حز وافرا اے ترکو نصیب وافرا غرائب القرآن والا آغا ذکر قیش علوی احسام اغی پری خودا دہیلو دا حرمت واقامات پری خودل آغا چی دویتا نصیحت ورکشه و تشپ زکرونا و فضائلو کی آلام شو ویل یو پیرا ویل زر پیرا دا سورت یاسین وایا لکه وسم خلق وی قرآن پا خواب نورزی او دا ختمونو لده زور ورکره ایمانده کار بنا که ختمونو با که دا غطال پیدا نورکه اکاما تو منا قرآن بانده عامل شا دا سرن قرآن تکینا شاغ عجر کامل در تمیلاو شی نو دیو با تشاغ فضائل بیانولو او تشاغ ذکرونو ختمونو ده دا دغو بیان ده کهو پا دغی باندی اختشوی و احکامات تی پاتشوی و احیل و حرمت مسئلی اهم و دغو دغ افریقیو و نسو حظم مما ذکرو بی نو فریقو دا اولوی و برها اغچی دیو تا نسیت ورکلش و پاری سرا اغدی رشو و پاتشو پنزم نمبر ولا تزالو تتلیو على خائنت منهم او همیشه دا پارا همیشه بئی چی تتلیو تبا همیشه تتلیو چی خبریگی با على خائنت منهم دا دیو پا خیانتونو باندی همیشه دا پارا دا بخائینی دے بخینات گری داتی چندی کئی وی پلی مدرسی لکوم جماد لکوم آو دن با دے غلی دے بے اوی زان لو پی کورونا جوڑے و زان لو پی دبترونا و گاڑی اخلی دا با غلی ولی دا لو آدی ماتی کڑی دی نو دا دا در پار سزادا چی دے با غلا کئی پر وقتی علماء سونا کارا مولا دا مدرسی پنم باندی جماد پنم با چندی اخلی او بیا با غزان لاستیمال ای اللہ داغی انجام بے دیر غلط رو باسی و لا تزالو همیشه بایتو تتلیو علا خائنت منهم تی خبریگی با دریو پا خیانتونو باندی الا قلیل منهم مگر لگ افراد دیونام سوا دا غلق و افراد دیونام چواده پرکری و اغد دین بچ دی غسو کسان فَأَبْوَانُهُمْ نُتَعَفَ وَكَدَ دِيُنَامْ دیادا مانا چه من اللرکا دا دیو دا دیو دا قبل زرنام لرکا لرکا غمینا دا قبل زرن دا دیو یعنی زلکی ورسر مینا مساتا ما فی دا زرن دا دیو من اللرکا وَسْفَحْ او در گزر وکا مختی وعلوام یا دا مانا سور تموایا غرائب القرآن والا غز کر کئی چی دا دین مراد غلق کسان دی چی وعدی پرکڑی وی یا دا چی وعدو ما تولو والا دی چی دا برا پینزه سزاگانی ور تواورا ولیشوی چی فافوانهو معفوکا یعنی دا دی مینا دا زلن لریکا وصفح او مقتی والوا یعنی علن وقتی ورسر جنگ مکوا وز دا دا جنگ وقت نده جنگ ورسر مکوا وز پریگ دا او کده الا قلیل منهم سر ولگید دی لگو کسانو سر نو آپا وکا ما فی کوا دیوتا وصفح او مقتی والوا او کده دی برو سر ولگینو فاقوانهم لریکا مینا د زړه د دیو واس په هم خپل والا واس ور سره جنگ مکو جنگ وکنه ده ان الله يحب المحسنين بیشک الله تعالی مینا کوي د نیکانو سلام نیک الله بستا سره مینا وکي کنيک نشوي دا پنځه څه زاګاري واورا چې څنګه غناکار مليان يهوديانو ته میراو شي وینو دا پتا ته هم بیا میراويږي بیا ولقد اخذ الله فتاقیق سرا مونگا غستیوا فتاقیق سرا غستیوا اللہ تعالی میساقا اغوادا بنی اسرائیل دولاد دیقوب علیه صلات و سلامنا و بعثنا او مونگا مقرر کریو منهم مسنی عشر نقیبا دیونا دولت مشران سمتی هر زیت زی یو مشر مقرر که دا بزا منگا مشری دا سوی منگ باقا کهو دا چا مشر نی نو آقا تسو نسی نو دیو که دولت مشران مقرر شیو اغا دولت اولاد د یعقوب علیه السلام اغا تفسیر قرطبی ذکر کړی دی، ابن کثیر هم ذکر کړی دی. دا ټولنا د مشر او روبل نوم و شمعون بن قود، دویم نمبر شوقود بن خورا، دریم نمبر کالم بن یوقنا، سلورم نمبر یوغول بن یوسف، پنځم نمبر یوشع بن نون، شپږم نمبر یلزا، وم نمبر کرابیل، اتم نمبر قود بن سوشا، نهم نمبر کرابیل، لسم نمبر سطور، یولسم نمبر یوحنا، او دولسم نمبر کواد. دغه دولت مشران چې مقرر کړی شوی وو د دغه یعقوب علیه السلام په اولاد کې کوم چې نبی علیه السلام مقرر کړی وو، د هغې نومونه دي تفسیر قرطبی او ابن کثیر ذکر کړی دي. نو مقرر کړه مونږه د دېونه دولس مشران. وقال الله اني معكم، ویل الله زستاو سره یما، بخبر انا د انبیاء په جبی ورته ویل زما مدد بستاو سره ای، لئن اقمتم الصلاة بشرط دې کتا سجری قائمو منزل را پابندیم د مانځ کولا ورکوم زکات و منتم برسولی ایمانم راوړو زما پر رسولانو باندې و ازرتموهم امدادم کاو د دیو یا تایدم کاو د دیو یا عزتم کاو د دیو یا درانم غنل دیو لرا وقرضتم الله قرضا حسنا قرضا ورکا والله تعالی لرا قرض حسنا لو کفرن عنکم نو خاما خازب لریکم استاسنا سیئاتی کما وغناون استاسو ولو دخلن لکم مو خاما خازب داخلکم تاسو جناتنا و باغنو تا تجری من تحتی هر الهار چی بیگی داغینا اللان دی نیرونا فمن کفر بعد ذالکا چاچین کار و کوپس ددی خبرونا بیا کاماتونا میرکو استاسو